Kaksin on seinä heikko, äänet korvaan kantavi. Kun hän torveansa soittaa, koti rauhan meiltä poistaa. Huuhan ansa hällä on, oppitunti mahdoton. Papa, papa da pa da pa. Herätystä tarvita, sillä rakas naapurimme aloittaa jo aamulla. Kun hän torveansa käyttää, ajan sillä meille näyttää. Puuhanansa hällä on, oppitunti huoleton. Papa, papadabada, papa, papadabada, papa, papadabada. Työssä kuluu, mut kun palaan viideltä, vastaan silloin soittopauhaa, enkä jaksa riidellä. Laulaa siellä koko talo, johtajansa soitin jalo, muutoin oisin hukassa, jollen laulais mukana. Papa.